hello, e 7 fix, începe Kiss Kiss in the Mix, o nouă ediție. Bun găsit, Mr. Olix, hello. Bun găsit, DJ Young și salutare doamnelor și domnișoarelor. La mulți ani de martie, o să am așa un feeling, nu știu de ce, că o să facem la fel și de 8 martie, nu știu. Da, bineînțeles, de ce nu, adică. Marța viitoare. Cine ne oprește? Am început să prezintim așa din timp lucrurile care se vor întâmpla, suntem niște clar văzători. Marța viitoare vom face la fel. Flori, da. Păi, pupici, ciocolată. Am aflat astăzi de dimineață, să întrebăm pe Twitter, care e diferența între 1 și 8 martie? Am aflat o săptămână, asta e diferența. Da. Foarte tare. E, unde 1 martie era ziua mărțișorului și 8 martie era ziua femeii, a mamei, a iubitei. Iată că cele două sunt undeva la fel în ultima vreme, nu? Astăzi sărbătorim așadar 1 martie, le sărbătorim pe doamnele și domnișoarele din viața noastră și sărbătorim 200.000 de fani pe Facebook-ul Kiss FM. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim! Pentru voi toți vom petrece în această seară la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix, o grămadă de hituri noi, nouțe. Play and win chiar acum, ia Bibi! Imediat Narcotic Sound și Mama Sita! Și Tiny Temple, Written in the Stars. Un remix foarte tare care ne place nouă mult de tot. Așteptăm și de kiss-urile voastre, 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! La mulți ani! Hey! I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Dripping on love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Dripping on love. que sem você agora só falta calor. Por uma macita faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor, que sem você agora só falta calor. Oh, written in the stars. special pentru Tiny Tim și Eric Turner la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să vă spunem că avem podcastul updatat la zi, exact cum vă spuneam ieri că o să-l updatăm după emisie. S-a întâmplat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Toate emisiunile Kiss Kiss in the Mix de până acum se găsesc gratuit, le-a descărcat, le-a dat like-uri și le-a ascultat pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, Kiss FM și EMAG te antrenează zilnic pentru viața în WWW, adică rețeaua 2 am upgradat jocul și premiile. Urmărește în fiecare zi emisiunile Kiss FM, intră pe kissfm.ro, descoperă coderile DJ-lor sau pe cele asculte în, ascunse în site. Intră pe rețeaua.emag.ro și poți câștiga una din cele trei mașini, atenție, puse în joc la final de campanie. Sunt puse la bătaie și premii săptămânale câte 3 televizoare Full HD. Foarte tare, rețeaua.emag.ro. Codul de astăzi de la Kiss Kiss in the Mix este emisiune. Ok, continuăm Trapistol. Și emisiune, adică avem Katy Perry, Firework, Wild Boys Remix, Impact și Moving Elements vin cu Today. Și apoi ne întâlnim cu Martin Solvig. Hello, hello. Just on the night, like the 4th of shining down on everyone. I saw your delightful smile and a lot of butterflies. I've been shivers down my Martin Solveig și Dragonet, Hello la Kiss Kiss in the Mix, 7:27 de minute. Trebuie să vă spunem că astăzi am fost prin oraș, prin București, exact v-am promis, am împărțit flori la fete, la doamne, domnișoare. Găsiți poze pe kissfm.ro. O să găsiți și pozele cu DJ Anxiolix puțin mai târziu, momentan sunt cu ceilalți colegii noștri. Da, am împărțit floricele, am împărțit ciocolățele și alte lucruri în atelier. Interesante pentru fete, pentru doamne, domnișoarele care ieșeau de la metrou. Noi eram niște oameni foarte drăguți acolo și ne ocupam frumos, nu? Mai lipsea să le mai dăm și o cafea caldă, un pupic. O să vedeți pozele puțin mai încolo, cum zicea și Olix, pe kissfm.ro. SMS-uri de la voi chiar acum, 0722 20 60 20, la mulți ani din mea pentru, din partea mea pentru Silviu, frățiorul meu, care face astăzi 23 de ani, și un mărțișor frumos pentru voi. Mulțumim! Mulțumim frumos din mea, foarte bine scris din mea. Bună, sunt Mădălin din Târgu Jiu și dedic toate piesele pentru prietena mea, Andra. Mulțumim mult, anul ăsta a fost foarte sărac, doar 3 mărțișoare. Vă pup, Maria din Târgoviște. Aoleo. Vreau să fac și eu dedichis pentru toți colegii mei din 12-a din Carabela, Târgoviște. Puneți-vă pe învățat că vine bacul, zice Vali. Kiss FM, sunt Alex din Livezi, Vâlcea. Aș vrea și o melodie cu Smiley, Love is for Free, special pentru Irina. Vă mulțumesc. Unde ești, în Livadă? Seara bună tuturor. Celor care nu au primit niciun mărțișor, următoarea melodie clasei 229 de la școala de poliție din Câmpina, ia pentru stafful Kiss FM, emiteți că ne place. Emitem, că-ți vă place. Adi, salutare. Mă numesc Bogdan, sunt din Pânațe, Târgu Mureș, vreau să dedic toate melodiile din seara asta tuturor fetelor care ascultă Kiss FM, sunteți cei mai tari, baftă! Ok, mulțumim mult, Zabava cu Josie și Aner, You! Imediat, Sonia, My Beautiful One, LLP Remix și J-Lo cu Pitbull, On The Floor, adică Lambada 2011. DJ Anx și Onyx cu voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you? like Inception. I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza. Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Noi 20 60 20. Și facebook.com/KissFM România. Trebuie să vă spunem ușor așa despre campania Nababă pentru o zi. Pentru că de ieri, dacă nu mă înșel eu, ieri sau astăzi, nici nu știu exact când a început toată campania, babacul zilei de astăzi este Connector. A fost și aseară la noi studio, a fost și astăzi de dimineață în studioul Cronicii Cârcătașilor. Și trebuie să vă spunem așa, ne folosim intuiția pentru a crea femeia ideală pentru bărbatul zilei. Totul se întâmplă pe site-ul kissfm.ro. Avem în total 9 bărbați, unul și unul. Da, pentru ele, desigur. Alex Velea, Connector, Dezbrăcatu, Fințescu, Puia, Cornel Păsace, Rebel, Călin Goia și Zmărândescu. Așa că, precum ziceam, babacul zilei de astăzi a fost Connector. Fuga fuguța pe kissfm.ro, concurența e mare, când premiul e o zi întreagă de shopping, spa și club alături de Connector. Astăzi, cine strânge mai multe like-uri câștigă. Toată nebunia se întâmplă pe site-ul kissfm.ro. Creați chiar voi femeia ideală pentru Connector, babacul zilei de astăzi. Bun, pauză foarte scurtă și ne întoarcem în câteva clipe. Ne întoarcem în câteva clipe cu Accent, My Passion, Park Place și... Avem și Roberto cu Lara Beside You, dar și un invitat lansează azi oficial piesa, nu? O știi foarte da, bine. Da, da, da. Beat Lover. Be My Lover. Cea mai bună muzică. Se ascultă. La Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the Exact 7:51 de minute. Cum se poate una ca asta? A trecut o oră deja, Mr. Olix. Se pare că da, nu știu. Nici eu nu știu cum a trecut. Cum? Acum 5 minute ne uitam la prima piesă din playlist. Acum e finalul orei. Cum se întâmplă să fie asta? Bun, avem Finuar, ziua debutanților. Avem proiectul Pit Leffer, o piesă Be My Lover, varianta DJ Young și Aisa Remix, pe care noi deja am lansat-o la Kiss Kiss in the Mix. Îl avem pe Mr. Pit Leffer în direct în studioul Kiss FM. O să vorbim cu el câteva clipe. Hai mai întâi să ne pregătim să ascultăm piesa încă o dată, să ne amintim de ea. De fapt, stai că deschide și microfoanele. Uite că deschide microfoanele. Hello, hello. Hello, Mr. Pit. Bună seara și bine v-am găsit. Și producătorul piesei, al variantei originale, compozitorul domnul Adi Cristescu sau Adi Corect. Hello, bună seara. Bună seara, bună seara ție și ascultătorilor. Aș vrea să-mi cer scuze pentru freza pe care o am în seara asta. N-am avut timp să o aranjez între O să vedeți puțin mai acolo pozele, o să punem pe kissfm.ro. Fiind marți, ziua debutanților, avem un proiect nou. Noi l-am ascultat la Kiss Kiss in the Mix. Această piesă, Be My Lover, se cheamă. Ce cu piesa, cum a apărut, cum e cu remixul, spuneți voi. Este ziua debutanților, într-adevăr. Într-adevăr, da, trebuie să spunem la mulți ani și tuturor domnișoarelor și doamnelor. Da, bineînțeles, bineînțeles. Da, și piesa astăzi o difuzăm cu un șnuruleț alb-roșu. Corect. Foarte, foarte frumos. Să iei microfonul mai aproape, așa, perfect. Cum se întâmplă cu melodia asta? Eu știu varianta originală, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am vorbit cu Adi și am zis, doamne, facem un remix. DJ Ang și Aisa, nu? Cam așa a fost pe scurt. Da, eu ți-am povestit, a venit Pete la mine. Este un tip foarte talentat și are o voce foarte specială. Am făcut piesa asta pentru el și m-am gândit că ar fi o combinație interesantă să-i faci tu un remix foarte de radio, așa, și să fie pe placul ascultătorilor. Ok, și este ceea ce a ieșit, ceea ce am auzit și o să ascultăm acum din nou, nu? Da. După care le toarce cu voi în direct, cu Pete Leffer și cu Adi, compozitorul piesei, să ne spuneți datele de contact, YouTube, Facebook, Fun și așa mai departe și ce aveți de gând cu acest proiect mai departe, ok? Bine, pe mine m-ați făcut foarte curios cum sună piesa originală, varianta originală. E pe YouTube? E pe undeva? Ați spus-o? Sau da, da, există pe YouTube. Da. Pete Leffer, Be My Lover, original version. Am înțeles. Uite, în timp ce o difuzăm la radio pe cea remixată de DJ Ang Shai, eu o să ascult pe YouTube versiunea originală. Așa că sunt tare curios. Hai să punem încă o dată jingle-ul de premieră, deși am mai făcut încă o premieră la Kiss Kiss in the Mix, dar acum este cu tot cu artistul invitat în studio. 2, 3 și a 10-a premieră! Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Close your eyes now if you're there. I'll touch you everywhere. Close your eyes and feel this soul with me. I love you endlessly. Close your eyes now if you're there. I'll touch you everywhere. Be my love, be my friend, I'll be your till the end. Maybe I feel your love is sweet. Ok, Pete Leffer, Be My Lover, varianta DJ și Aisa Remix. Lumea ne întreabă deja pe SMS-uri, pe 0722 20 60 20. Cei care încă n-au aflat cum se cheamă piesa, pentru că este foarte nouă, cine cântă, cum se cheamă și așa mai departe. Ca de obicei, asta e întrebarea. Ce piesă e asta? Știi, când cineva nu știe ce piesă e, chiar dacă o prezentăm, toată lumea întreabă. Ce piesă e asta? Da. E bine. Și este o reacție că se poate de firească și naturală la o piesă nouă, okay, nu? Să lămurim, zic, Pete Leffer, Be My Lover. Pete Leffer, Be My Lover. Pete Leffer, Be My Lover. Da, se scrie P-I-T-T și celălalt cuvânt L-E-F-F-R. Băi, s-o puneți la download undeva, să o găsească oameni. Da, vom face și chestia. Trebuie să punem și la download. Momentan există pe YouTube și Original Mix și DJ Young și Aisa Remix. Da, și sper să venim în continuare cu piese la fel de bune pentru domnul Pete. Mult mai bune, cu siguranță. O să venim cu hituri, hit după hit. Foarte bine. Hai să luăm date de contact, Facebook, Twitter, nu știu, site-uri, ce aveți voi pentru fani, pentru viitorii fani și pentru fanii lui Adi Corect, Adi Cristescu. Pe mine mă găsiți pe adicristescu.ro, pe Facebook Adi Cristescu, cât se poate de simplu, mă găsiți acolo, eu mă ocup de cont, nimeni altcineva. Au fost câteva întrebări în sensul ăsta și vreau să fie treaba lămurită, doar eu sunt acolo. Adică n-ai oameni angajați ca să stea pe net. Vreau să-i atrag atenția lui Adi, că deja are prea multe cereri de prietenie. Da, așa este. Foarte frumos, mai ales cu noua freză sau cum? Nu, că ziceai tu. Nu știu dacă se trage de la freză sau de la cucuiul ăsta pe care l-am făcut mai devreme. Te-ai luat microfon? Ce bine că suntem la radio. Vezi dacă stai foarte mult în studio. Printre altele, să amintim, Adi Cristescu este și compozitorul piesei Andra Belia, pe care tot DJ Young a remixat-o și în final așa am făcut varianta DJ Young să rămână cea oficială. Cea oficială. Ok, baftă maximă, Pete Leffer cu proiectul și cu piesa Be My Lover. Mi-am dorit întotdeauna să fac un dedichis. Deci n-am apucat să fac chestia asta. Ok, dar nu tot ești la emisiune de dedicație, te rugăm. Ia zi. Da, un dedichis care va merge neapărat către sora mea Daniela. Și să fie, de exemplu, Swedish House Mafia. Avem, o punem un pic mai târziu. Și o să pune, vreau și eu de asemenea, vreau un dedichis. Nu se poate. Vouă o să vă dedicăm piesa voastră, plus următorul carup de reclame cu cea mai mare plăcere. Și ar mai fi o singură chestie, suntem pe final? Da, pe final, sigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ok. FM. Kiss FM. Let's go! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. Kiss, 85 minute. Da, trebuie să vă spunem că jingle-ul de mai devreme nu anunță ora fixă, ci anunță că începe o nouă oră, da? O nouă oră de Kiss. Trebuie să la noi în emisiune. Ora nouă oră începe, chiar acum începem cu piesele promise mai devreme, Robert Georgescu, Lara, Beside You și Park Place. Out of Time, single-ul nou, după care Shakira vine cu Loca, un bootleg foarte, foarte interesant. DJ Young și Olic sunt împreună cu voi, avem dedichisurile voastre, o să le citim în câteva minute, de pe 0722 20 60 20. De pe facebook.com/KissFM România. Avem podcasturi updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/KKM. Vă invităm și pe blogurile noastre pe olix.ro sau pe ovidiustanescu.ro. Nu uitați, 5100 de euro și o tabletă Samsung Galaxy și pe final 200.000 de fan. Astăzi am făcut 200.000 de fani pe fanpage-ul KissFM, pe Facebook-ul KissFM România. Vă invităm acolo în continuare să dați cât mai multe like-uri. Vă mulțumim încă o dată. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Kiss Kiss in the Mix. And I'm crazy, but Ne-am luat aici la discuții, spun eu, Ovidiu, trebuie să vorbim, trebuie să vorbim de 2 minute și uite, așa se termină Shakira, începe următoarea piesă, dar până atunci, SMS-uri de la voi, număr foarte mare, 0722 20 60 20. Bună, sunt Ovidiu, pentru toți cei care ascultă Kiss FM din mașină și așteaptă să plece către casă. Foarte bine, drum bun acolo să aveți. Asta sună, bună, sunt Ovidiu, n-am mai băut de 2 zile. La mulți ani mie și la mulți ani pentru bunica mea, semnează Alexandru. Foarte mișto emisiune, DJ Olic și DJ Ian. Codul este emisiune, zice Alexandrin din Covaș. Bravo, notează-l, notează-l pentru concursul EMAG. Salutare, Kiss FM, vreau și eu trupa Roa, ne place, pentru părinții mei, glumeți, pe care îi iubesc foarte, foarte mult. Nu știm cum sunt ei, cine sunt ei, ci cine ești tu. Nu, este familia Glumețu. Foarte interesant, în rest? Ce mai avem? Cine cântă? Probabil era un mesaj, nu mai știu ce. Era de mult. De la clasa 2 de 4 la școala de poliție din Câmpila, pentru reporterul polițist Mihăiță, cât mai multe relatări de la fața locului. Pentru toate fetele de azi, la mulți ani, dacă se poate, Morris, piesă nouă, Because of You, zice cineva. O punem, o punem, o punem. Un anonim. Și încă mă numesc Răzvan din Roman, sunt și mai tari, țineți-o tot așa, vă ascult și insomn, n-am noroc să câștig la Kiss Kiss. Sunați și neamț. O să sunăm și neamț. Și apropo, dacă ești din Roman, vezi că vineri seara vine partidul Kiss FM în Club Euforia. Ne vedem acolo! Continuăm trapistul cu Ellie White, Nu te mai caut. Imediat System și Deep Central în urma ta. Și Delino, piesă mai veche, Private Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hai să nu mai stricăm piesa.

Dacă e marți, mai avem doar două zile până joi, când o să declarăm sus și tare. E weekend la noi. Da, și vineri o să... Era ceva special joi? Nu, joi începea weekend-ul. Joi începe weekend-ul, mai exact în weekend-ul propriu-zis, adică sâmbătă și duminică. Reîncepe sau începe penultimul weekend de Winter Kiss. Adică undeva între joi și sâmbătă, vineri mai exact, ne facem bagajele din nou și plecăm la munte în weekend, că așa e frumos, nu? Acolo o să vă întâlniți cu colegii mei, eu o să lipsesc, eu și cu colegul Dan Fințescu vom lipsi weekendul acesta. Așadar, vă întâlniți cu colegii mei la munte, avem transmisii din Sinaia, din Poiana Brașov și din Predeal, unde se întâmplă Winter Kiss, yeah, Kiss in the Mix. Stai așa. Weekendul ăsta în Sinaia voi fi eu, Andreea Berghea și colega Andreea Rămețan. Deci combinația cum a mai fost odată, dar foarte bine. Andrele, formația Andrele. Andrele, să faci și mie un pullover, da? Un flar bun. Un flar, ok. O pupăm pe colega noastră, Andreea Berghea. Bun, hai să continuăm tracklist-ul. Ați reținut ideea, este foarte simplă. În weekend avem alte formule de Winter Kiss. În Poiana Brașov există formula de Andrele, nu? Da. Nu, nu, în Sinaia. Alice, hai că le-am curcat rău de tot. Alice și Moving Elements, bineînțeles, și DJ Ang. Vedem cu cine o să fie, cu cine cuplăm weekendul acesta. Voi sunteți eu doi, adică oxigen mult, aer curat, ala. Da. DJ Ang o să fie singur până la urmă. Ce? Ori singur, ori nu știu, vedem. Poate te cuplăm cu cineva. E prima oară când pun muzică și mai fac un mix și ies pe pârtie. Bun, avem și partidul Kiss FM. Se întâmplă începând din această seară. Olic și Dan Fințescu vin în Ploiești, în Club Versus, în această seară. Mâine joi, ne vedem în Club Rococo din centrul vechi Bucureștiului, al Bucureștiului mai exact. Vineri, Club Euforia Roman și sâmbătă Club Sky Iași. Hai cu mixul, gata. Și, da, ai zis și sâmbătă, da? Am zis și sâmbătă, da. Am zis pe toate patru. Mă gândeam că la tine săptămâna e luni, marți, joi, nu? Cam așa. Avem Corina, No Sleeping, Radio Killer Remix. Mica Marena și My Diamond, Kalia. Și la cererea băieților de mai devreme, la cererea lui Cristi. Nu, Adi, corect. Știam că era ceva cu Q, oricum. Da, deci... avem Your Name One de la Swedish House Mafia și Pharrell Williams. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Am o memorie de elefant. Am zis întotdeauna. Rețin numele, știi cum? Gigant. open tonight. There's no time. We'll be right back. wanna know your name. Or better yet, stand there, just do that. Mafia și Pharrell Williams, One Your Name. Foarte, foarte tare piesa asta. Pauză scurtă, ce mai atât? Am încheiat 44 de minute de mix. Mamă. Am depășit cu încă o piesă. Am zis că asta e, se mai întâmplă să avem și depășiri, nu? Urmează undeva în programul nostru, undeva până în ora 10, concursul Kiss Cash. Avem 5100 de euro și un Samsung Galaxy Tab. Puneți mâna pe premii, vă înscrieți la 0735 600 100, SMS-uri cu tarif normal sau pe kissfm.ro. Trebuie doar să spuneți numele și localitatea din care ascultați Kiss FM. Ne întoarcem repede, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Don't mess with the radio. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Celebrate and live my life, saying hey.

נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה pe care astă vară o auzeam pe plajă și ne gândeam nu o să intre niciodată în playlist. N-are cum asta pe radio, nu. Asta e piesa ce limba e asta? Nu. Ce limba e asta? Ce limba cântă băiatul ăsta? Ebraică. Da, foarte tare. Kobe Perez. Kobe Perez. La Kiss Kiss in the Mix, exact, 9 fix. Avem piesa non-house și apoi ne pregătim de alte și alte hituri mixate de Kiss-uri 0722 20 60 20. Vă așteptăm și pe Facebook-ul Kiss FM, unde tocmai astăzi am împlinit 200.000 de like-uri. Vă mulțumim încă o dată că sunteți acolo, că sunteți atât de activ. 200.000 de fani pe Facebook-ul Kiss FM. Vă mulțumim. Și nu uitați, n-am făcut încă concursul. Un dat cu 5.100 de euro și un Samsung Galaxy Tab. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. The whole world stops and stares for a while. Kiss Kiss in the mix. Yo, back to the party. La mulți ani, hey! La mulți ani, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și fără doar doamnelor și domnișoarelor, avem o piesă specială pentru cei peste 200.000 de fani de pe Facebook și pentru toate doamnelor și domnișoarele care ascultă Kiss FM în acest moment. 2, 3 și... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Yo, Barbra Streisand, la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Kiss in the mix. Foarte tare piesa asta, ne place din ce în ce mai mult, nu? Da, da, da, avem, am avut de fapt Matias Missing You. Urmează un remix pe care l-ați auzit mai rar la Caro Emerald, The Night Like This. Avem DJ Flo Bootleg. Trebuie să vă spun eu că partidul Kiss FM începe în această seară, ediția cu numărul 160. Olic și Dan Fințescu vin în Club Versus din Ploiești. Joi ne vedem în Club Rococo din centrul vechi al Bucureștiului. Vine în Club Euforia Roman și sâmbătă în Club Sky din Iași. Continuăm nebunia și în weekend vine și Winter Kiss-ul. Nu uitați să fiți cu noi la munte, în Sinaia, Poiana Brașov și Predeal. Mai avem încă două weekenduri de zăpadă. Avem ediție specială în Sinaia, Andreea Berghe, Andreea Remețan și DJ Jonesy în Poiana Brașov. Formula știută deja, nu? Alice de la Kiss și DJ Jonesy. Și Winter Kiss Kiss Remix cu DJ Young și... Și DJ Young. Așa, se întâmplă în Predea. Adică fără Olix, care o să fie plecat într-un bine meritat concediu. E, bine meritat. Suntem pe drumuri, dar niște drumuri care, din păcate, nu prea au legătură cu muntele și a trebuit să ne luăm mic liber, așa. Avem Caro Emerald, exact cum v-am promis. A Night Like This, un remix foarte tare. Residence DJ și Frisco imediat. Echo, echo, echo. Și avem Roa, ne place. Ne place, ne place, place, place. Cea mai bună muzică. Se ascultă, se ascultă, se ascultă, cultă, cultă. You see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over softly moving past the guards. The stakes are getting high and you can feel it in your heart. He calls your bluff. He is the ace you never thought he played that much, and now it's more than all his cards you want to touch. You never know if winning this could really be enough. Take a look beyond the moon, you see the stars. When you look around, you know the room by heart. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace, cum vă place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră, cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți, ne ține de mână ca o mamă bună. Masul este laptele, tobele sunt șoaptele, cântecul de leagă în ce ne umple nopțile. Șoaptele, când de culele, ce ne umple nopțile. Foarte bine! Roa ne place la Kiss Kiss in the Mix. 9:36. Hai să vedem încă o tură, să mai luăm o tură de mesaje primite de la voi. Ia să vedem, printre sutele de mesaje, ce mesaje vom citi acum. Așa că am 964 de mesaje. Hello Kiss FM, vă doresc tuturor ceea ce îmi doresc și mie, să vină vara, să facem party, să fie Residence DJs și Echo pentru toți chisomanii și pentru prietenii mei, zice Claudiu. Tocmai ai auzit piesa, mamă ce remix la Caro Emerald, râde cineva, să sperăm că ți-a plăcut, da? Salutare Olic, sunt Alex, îmi place muzica ta din suflet, azi e ziua mărțișorului, aș dori și eu, Narcotic Sound și Alex Italianu. Să știi că nu e muzica mea, nu e muzica nici pe care a lui DJ Young, este muzica pe care o difuzăm noi și pe care o mixăm împreună aici. Mă, da, am remixuri și piese. Da. Ok, vreau și eu, dacă se poate, de la Bruno Mars, Grenade. Sigur că vine puțin mai încolo, avem un remix foarte, da, interesant. Da, avem un remix. Dacă avem cu siguranță timp, nu? Încercăm, de ce nu? Hai să vedem, mâine mă trezesc la 5, fie vă mi le dați și Kiss Kiss-ul. A fost mai devreme, cum? Exact când ai dat un mesajul. Salut, sunt Florin din București, vreau și eu melodia Ibiza. Mulțumesc frumos, sunteți cei mai tari DJ. Sigur că da, yeah. Aia e piesa. Ibiza, Ibiza, Ibiza, așa era, nu? Bacăul nu prea vă place, nu prea am auzit de Bacăul la Kiss Kiss. Nici acum, nici sezonul trecut, semnează Hana. Păi, bine, Hana, trebuie să ne placi numai dacă iei bani? Nu știu, adică, din punctul meu de vedere, trebuie să-ți placă muzica, programele și să n-aibă legătură cu banii, nu? Da, și noi nu avem nicio treabă, nu noi alegem unde merge Kiss Kiss-ul, ci calculatorul nostru decide întotdeauna. Și vă spunem cu mâna pe suflet și cât se poate de sincer că așa se întâmplă. Calculatorul alege numărul, numele care se află în numărul, în dreptul poziției respective, în momentul respectiv, nu? Voi intrați în direct și alegeți numărul, e foarte, foarte simplu. Stereosonic, we rollin'. Imediat Aisa și Sugar Daddy's Fallin'. Și Yolanda Americano, I like that, un mega mashup, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Yo, Kiss.

baby, now that you're gone. Bootleg remix pentru Rihanna, Only Girl in the World. A venit și Mr. Boba. Bună Hello. Dimineața, domnilor. Bună dimineața. Trebuie să spunem că ați ascultat așa, ridică-te în picioare. Vreo 3-4 versiuni scurte la piesele din playlist mai devreme. Le-am ciopărțit așa un pic. Hai ca să intre în timp, adică. Da, pe final se întâmplă să facem de obicei niște mega mixuri, niște hit mixuri. Ca să încapă toate. Sigur că da. Mr. Boba, care este subiectul deosebit al serii? Mai având în vedere că astăzi încă este 1 martie, avem, nu unul, avem 4 concursuri. În fiecare oră câte un concurs, câștigătorul trebuie neapărat să fie o câștigătoare. Asta în primul rând. Normal, dar dacă pot fi acuzat că fac discriminări, asta e, o să le fac în seara asta. Câștigătoarele iau totul, nu? Da, totul sau nimic, ceva de genul ăsta. Nu, o să câștige totul și mai mult decât totul o să-și aleagă premiul, câștigătoarele. Și trebuie să mai spun că tot în seara asta fetele vorbesc despre absolut orice vor ele, pentru că e seara lor. Ce drăguț, deci bârfă. Bârfă shopping. Bârfă show. Subiectul serii, genul programului, bârfă. Trebuie să-i salutăm pe cei de pe Facebook. Astăzi am împlinit 200.000 de fani. Până la ora asta, până la ora asta s-au făcut deja 200.751. Aproape 201.000 fani pe fanpage-ul Kiss FM de pe Facebook. Bine, noi suntem și prietenoși, da. Da. Sigur că da. Ia mâine dimineață de la 7, primul pot din cronică este de 5.200 de euro și o tabletă Samsung Galaxy, ca să nu vă doară capul. Rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night. O luăm de la capăt mâine la Kiss Kiss in the Mix. O să fie DJ Young la butoane, la revanșă. Și avem invitați. Ce invitați avem mâine? Ia să vedem. Mâine Mercuri, avem Heaven și Nico. Nico poate, cu altă ocazie. Dacă e gata remixul, nu știm sigur. Încă e în studio la masterizare, să vedem. Dar oricum Heaven vin sigur să lanseze noul single. Ok, gata, rămânem cu Mr. Boba. Nu vă spunem câte minute avem pe plus. O să ne ia durerea de cap, adică da, nu. Hai, ce părăsește și piesa asta și hai să mergem. Gata, partidul Kiss FM a plecat la play și ne vedem într-o oră, oră și ceva, în Club Versus. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Hey! 300 de euro la Boba? Să fie! Hey! Kiss FM.